rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Troje Polaków zostało wypuszczonych z białoruskich więzień. Szef polskiego MSZ-u zapowiada starania o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. W Warszawie trwa 13. piknik literacki organizowany przez Bibliotekę Narodową. Białoruski reżim wypuścił z więzień 14 osób, w tym troje Polaków, informuje rzecznik litewskiego rządu, cytowany przez agencję Reutera. Wszyscy znajdują się na terenie Litwy i są bezpieczni, dodaje szef dyplomacji tego kraju. Rzecznik litewskiego rządu dodał, że Mińsk zgodził się na uwolnienie 14 osób, Białorusinów, Polaków, Łotyszy, Japończyków, Estończyka i Szweda, po porozumieniu z amerykańskimi władzami. Z więzienia wyszedł też Sierhij Cichanouski, kandydat na prezydenta Białorusi i mąż liderki opozycji Światłany Cichanouskiej. Przedstawiciel białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka przypomina, że reżim Łukaszenki przetrzymuje jeszcze setki więźniów politycznych. Ważne podkreślić, że w ostatnich tygodniach represje się nasilili. Organizacje obrony praw człowieka na przykład uznali 17 czerwca kolejne 4 osoby więźniami politycznymi. W ubiegłym tygodniu 3 kolejne obywatele Białorusi zostali skazane tylko za to, że pomagali więźniom politycznym. Każdego dnia kolejne osoby są skazywane na Białorusi. Także na dzień dzisiejszy to wygląda jak taśma produkcyjna. Jednych wyzwala, a drugich wsadza do więzienia. Będziemy kontynuować starania o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, napisał na Platformie X Radosław Sikorski. Szef MSZ-u podziękował generałowi Kifowi Kellogowi za zapewnienie bezpiecznego wypuszczenia 14 białoruskich więźniów politycznych. Ustalenie przyczyn zgonu 4-miesięcznego chłopca, który zmarł pod opieką rodziny zastępczej, może zająć kilka miesięcy. Praska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. 4-miesięczny Oskar razem z 3-letnią siostrą Leną trafili do rodziny zastępczej po tym, jak jego matka trafiła do więzienia. Kilka dni później chłopiec zmarł. Kobietę przywieziono na pogrzeb w kajdankach i więziennym uniformie. Opiekun z rodziny zastępczej zauważył, że chłopiec nie daje znaku życia i próbował go reanimować, ale nie udało się to nawet z pomocą ratowników medycznych. Prokuratura otrzymała wyniki sekcji zwłok dziecka, które wykazały cechy niewydolności krążeniowo-oddechowej. Lekarze nie dopatrzyli się obrażeń, które mogłyby wskazywać na śmierć chłopca w wyniku urazu mechanicznego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Nie było też treści pokarmowej w drogach oddechowych, co też wskazuje, że nie doszło do zachłyśnięcia się tego dziecka. Jak dotąd prokuratura przesłuchała świadków, ale nie ujawnia treści składanych przez nich wyjaśnień i nie postawiła żadnych zarzutów. Dokładną przyczynę zgonu dziecka mają wyjaśnić dodatkowe badania zlecone Zakładowi Medycyny Sądowej. Dopiero po uzyskaniu tych badań będzie możliwe wydanie sporządzenia pełnej opinii po sekcji zwłok. Pozyskanie pełnej opinii biegłych zajmie co najmniej kilka miesięcy. W przyszłym tygodniu sprawą śmierci Oskara zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży. Michał Makowski, Polskie Radio. Ponad 70 wydawnictw oraz instytucje kultury i projekty literackie prezentują się podczas imienin Jana Kochanowskiego. Trwa 13. piknik literacki organizowany przez Bibliotekę Narodową. Jak mówi jeden z wydawców, Jarosław Składanek, piknik w Warszawie to okazja do zdobycia ciekawych tytułów. Wydawnictwa mają swoje promocyjne ceny specjalnie na imprezy, a oprócz tego jest tutaj cudowna piknikowa atmosfera, gdzie można sobie spędzić mile sobotę. Można sobie wziąć komiks, poczytać na krzesełku, usiąść w piknikowej atmosferze z kawką i mile spędzić całe popołudnie. Piknik literacki imieniny Jana Kochanowskiego to także czytanie na trawie, warsztaty plastyczne i muzyka na żywo. Wieczorem planowany jest dancing. Klimat. Powietrze na większości terytorium Polski jest dobrej jakości. Do 21 sieć energetyczna może być przeciążona, zaleca się oszczędzanie prądu. W całej Polsce obowiązuje duże albo średnie zagrożenie pożarami lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, zachmurzyć się i popadać może na wschodzie. 20 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, 27 w centrum, 32 na zachodzie. Autopromocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce.

kłaniamy się Państwu w pełnym słońcu. Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. Dziś przede wszystkim opowiadamy o tym, co dzieje się w Katowicach, ale oczywiście nie zapominamy o nowościach, tak jak przed chwilą Asher White i nowy utwór Beers With My Name On Them. Skoro to tygodnik muzyczny, to oczywiście nie może zabraknąć nowości. Państwo wiedzą doskonale, co tydzień prezentujemy garść nowości singlowych i płytowych. No skoro tak i zanim będziemy rozmawiać o kolejnych atrakcjach tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to jeszcze jedna piosenka, która pojawiła się w miniony piątek. Kieran Hebdan, czyli Fortet, opublikował nowy singiel zatytułowany Into Dust Still Falling. Nowy i nie nowy, ponieważ odnajdą Państwo w nim sample z kompozycji Into Dust Mazzy Star z 1993 roku. We'll be right back. Into Dust, Still Falling, Fortet, ale tak naprawdę Fortet i Mazi Star to nowość z ostatnich dni. Tygodnik muzyczny z Katowic, z festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a razem ze mną Ania Lalka z naszej radiowej ekipy. Witaj. Cześć. Ania bardzo zapracowana, biega na wszystkie koncerty. Odpocznij, usiądź sobie spokojnie, weź głęboki oddech. Ania nagrywa wszystko, co możliwe, w związku z tym oglądasz różne koncerty w mniejszych bądź większych fragmentach, by później relacjonować to wszystko w naszych mediach społecznościowych. Jak to jest? Bo czasami chciałby się zostać dłużej na takim koncercie, a tutaj niestety trzeba wyjść na przykład na inny, żeby chociażby zobaczyć, co tam się dzieje. To jest takie, powiedziałbym, słuchanie i bardzo aktywne, ale z drugiej strony no, czasami trochę żal, że nie można zostać do końca. Zdecydowanie. I są takie koncerty, przy których jednak trzeba zostać dłużej. I miałam kilka takich, gdzie nie zostawałam na tych trzech utworach, tylko faktycznie więcej. Oczywiście trzech ze względu na jakieś redakcyjne obowiązki, ale też właśnie chęć sprawdzenia, bo Tauron też jest takim festiwalem, na którym dzieje się dużo w różnych miejscach. Mhm. I ta gatunkowo różna elektronika zachęca do tego, żeby eksplorować. No właśnie, bardzo różne gatunki, różna muzyka, ale także organy, także harfa, o czym opowiadaliśmy, także muzyka rockowa jak najbardziej, bo wczoraj TV on the Radio to trochę zespół z innego świata, który tutaj się pojawił. To jedna ważna informacja, bo na festiwalach dzieją się różne rzeczy. Mamy zmianę w tak zwanym, mówiąc po polsku, line-upie, czyli nie wystąpi Kokorozji. Szkoda, ponoć jedna z artystek zachorowała i odwołano ten koncert, który miał się odbyć na dużej scenie. No ale będą oczywiście inne, to w takim razie tradycyjne pytanie, bo rozmawiamy sobie i poza anteną, ale także na antenie o typy, o to, co najbardziej się podobało i kto się najbardziej podobał, to znaczy na co szczególnie zwróciłaś uwagę w ciągu tych minionych godzin, no bo jesteś od początku tutaj tego festiwalu. Tak, na pewno nie zaskoczyło mnie to, że bardzo podobał mi się koncert Floating Points. Pierwszy raz na tym właściwie zespole, bo tutaj nie tylko producent, ale również artyści, którzy wspierali go wizualnie. To było niesamowite połączenie ze względu na to, że analogowo tworzono pewne substancje, które pojawiały się na ekranie z tyłu i to też dopełniało całe to doświadczenie. Musimy o tym dopowiedzieć, bo nie tylko muzyka, ale obok był stół i była osoba, która specjalnie tam parowała różne właśnie substancje i to mogliśmy także zobaczyć później na wizualizacjach, czyli jedno połączone z drugim. Tak, jedno połączone z drugim, no i proszę wyobrazić sobie, że to nie może być do końca zaplanowane. To znaczy jest artystka, która pewnie słucha tej muzyki i na podstawie tego też wybiera różne barwniki, różne kształty, a obok niej jest też artysta, który elektronicznie sprawia, że widzimy to na tym ekranie i jesteśmy tak w stanie w pełni doświadczyć i muzyki, i tej sfery wizualnej. Czyli Floating Points to koncert, który zakończył się wczoraj po drugiej chyba. Po drugiej. Znaczy dzisiaj. A wcześniej jeszcze właśnie dłużej zostałam na artystkach, które myślę, że mogą być uzupełnieniem Kokorozji. Też duet, nie siostry, ale artystki z Anglii, które łączą ambient folk, awangardę. Trochę dla fanów Kim Gordon, czy na przykład Peaches. To jest takie połączenie, a z drugiej strony bardzo wspierał ich artystycznie LCD Sound System, więc to jest takie połączenie awangardy, popu i abstrakcji. To za chwilę o tym i za chwilę ta muzyka zabrzmi, a chciałem cię też zapytać, ponieważ też byłaś na koncercie TV on the Radio i też odniosłaś wrażenie, że to był troszeczkę koncert z innego świata, że jakby dookoła publiczność jednak oczekuje innej muzyki. Wcześniej wystąpiła Ella Minus, dosłownie w sali, która jest obok, też na dużej scenie i odniosłem takie wrażenie, że i tej publiczności było więcej i ona jakby lepiej reagowała i lepiej się bawiła, jakby była przyzwyczajona do takich, a nie innych dźwięków. Natomiast tutaj niezły koncert, z akustyką powiedziałbym było różnie, natomiast być może dla innej publiczności. Nie wiem, tak też trochę sobie myślę. Ja nie wciągnęłam się w ten koncert. On wyszedł w tej przestrzeni dość płasko i tak jak mówisz, nie było to dopasowane do tego, co widzimy i słuchamy pomiędzy tym zespołem, który jednak jest legendarny, ale wydaje mi się, że nie trafił do tej publiki, do której miał trafić. Też chyba nie słyszałam i nie widziałam tutaj uczestników, uczestniczek, które czekałyby dokładnie na ten, na ten koncert. Raczej to właśnie były te elektroniczne grupy. Ja też nie byłam w stanie w całości wciągnąć się w to doświadczenie. No dobrze, a co dzisiaj? Bo oczywiście jesteś na większości koncertów, ale na pewno czekasz na kogoś albo na jakiś, na większą liczbę artystów. Dzisiaj właściwie to bardzo chcę sprawdzić polskie projekty, chociaż Oczywiście na moim radarze jest Underworld, Jeff Mills, te klasyki, których nie miałam okazji widzieć na żywo, ale Etnobotanika, której nigdy nie widziałam na żywo, a też pojawił się dzisiaj na festiwalu, to jest coś, co też łączy takie psychodeliczne doświadczenia muzyczne, właśnie te wyobrażenia trochę wizualne. Tutaj jest też bardzo piękna scena na dworze, na której myślę, że trochę inaczej odbiera się niż w tych salach w środku, gdzie być może ten dźwięk jest lepszy, ale na dworze jesteśmy w stanie trochę bardziej odpłynąć festiwalowo i te polskie grupy też tam występują. Etnobotanika, taki jest plan. Panowie mają się pojawić u nas za kilka minut i opowiedzą i o koncercie, ale myślę także o nowej płycie, która za chwilę dokładnie się... Kosmicznej. Tak, kosmicznej to będzie. Kosmobotanika. Zatem wychodzą z lasu i gdzieś tam lecą w kosmos, ale to modne ostatnio, także to myślę, że jest płyta bardzo na czasie. No dobrze, to już wiemy i czego słuchamy? Wybrałaś właśnie zespół Marmańczanki? Tak, i jest to akurat remix, który też zaprezentowały wczoraj w tej wersji. Chaperone, jeden z utworów z ich jedynej na razie całej płyty. I to właśnie chyba idealnie łączy i tę awangardę, i też coś do tańczenia, bo na pewno dużo ludzi wstawało, żeby razem z nimi doświadczać tej energii. No to w takim razie do zobaczenia na koncertach. Ania Lalka, dzięki. Dzięki. Sick. Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 18.30, nadajemy z Katowic. Wydanie specjalne, jak Państwo wiedzą, festiwalowe, katowickie, z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Zgodnie z zapowiedzią, jakże punktualnie, brawo, pojawiają się kolejni goście, czyli etnobotanika. Witajcie. Witamy, cześć. Witamy. Łukasz Uwdar i Rafał Alergik. Tak mogę mówić? Zgadza się. Tak. Wszystko... Może być Rafał, może być Alergik, jak wygodnie. Ale... A mogę mówić Łukasz i Rafał, prawda? Żebym nie pomylił, kto jest alergikiem. Panowie, pochodzicie z Rudy Śląskiej, daleko nie mieliście. To prawda, jest to być może nasz najbliższy występ w historii, jak sądzisz? Myślę, że jest na to duża szansa i szczególnie ciekawe, że tak duży i chyba największy, na jakim graliśmy do tej pory, a zarazem właśnie najbliżej nas. No i super jest zagrać po prostu lokalnie. Dla nas to też jest jakieś tam spełnienie, bo zawsze na ten festiwal chodziliśmy jako uczestnicy, więc fakt, że możemy sobie tu zagrać, no to super, super sprawa. Powiedzieliście coś niepokojącego, to znaczy, że w Rudzie Śląskiej nigdy nie graliście? Nie licząc takich dzikich imprez w lasach, że tak to nazwę, to nie. To nie. No dobrze, czyli gracie praktycznie u siebie, czyli tak, czujecie, że jesteście u siebie, ale nie do końca, bo sami wspomnieliście o tym, to jest duża impreza, na którą jeździliście, czyli u siebie, ale jednak macie ten w głowie kontekst tego, że jednak przyjeżdżają goście, przyjeżdżają także słuchacze z Polski, ale także powiedzmy z całej Europy, spotykają się tutaj, by odkryć waszą muzykę, czyli to będzie także wasz debiut na tym festiwalu? Tak, zgadza się. Tak. No dobrze, ale powiem szczerze, że znając muzykę etnobotaniki, bo przyznaję, że nigdy nie byłem na waszym koncercie, bardziej pasujecie mi do małych przestrzeni klubowych niż do dużych przestrzeni. A dzisiaj zagracie przecież na drugiej co do wielkości scenie, prawda? Tak. Czy macie jakiś patent, jak opanować tę przestrzeń wokół was? To właśnie jest ciekawe wyzwanie i my sami jesteśmy ciekawi, jak nasza muzyka wybrzmi właśnie w takiej scenerii trochę innej, gdzie tej publiki, mamy nadzieję, będzie też więcej, gdzie ta przestrzeń jest większa. Jesteśmy już po próbie dźwięku, po soundchecku i brzmi to bardzo fajnie, także jesteśmy pozytywnie nastawieni. No i mamy nadzieję, że nasza muzyka obroni się też w takim wydaniu. No pewnie, no wszyscy znajomi przyjadą przecież z Rudy. Tak, tak. Rodzina. Chociaż nie wiemy dokładnie ile, ale może się zapełni ta sala. No ale wreszcie zagracie. To jest tak, że występujecie w momencie dla was szczególnym, bowiem za chwilę ukaże się wasza nowa płyta, czyli dokładnie w przyszły piątek, Kosmobotanika. Czego możemy spodziewać się po tym koncercie? Kosmosu, czy jednak leśnych duchów z poprzednich płyt? Tu będzie pomieszany klimat etnobotaniczny, czyli częściowo poprzez ogródki działkowe, częściowo poprzez tajemnicze lasy i wszystko poprzeplatane podróżami w kosmos, w różne jego wymiary. O, zabrzmiało to dosyć poważnie. Podróż w kosmos, różne jego wymiary. Proszę się nie obawiać. Temat na czasie. Mamy drugiego kosmonautę, a wy wydajecie płytę tak. O kosmosie. Natomiast ten kosmonauta chyba ma trochę pecha, jeżeli chodzi o start, tak? Bo tam już parę razy było to przekładane, ale tak. Wy zagracie na pewno. Dokładnie. My jakby wspieramy ten ruch i może zainspirujemy, żeby ten lot odbył się szybciej. To jest tak, że dla mnie wasza muzyka to była zawsze, nie wiem, no poprawcie mnie, to były zawsze opowieści. To zawsze było coś, co chcieliście przekazać poprzez muzykę. To znaczy, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale najważniejsze był cały ten kontekst, opowiadanie dźwiękami o pewnych historiach. To nie była tylko taka muzyka słuchana jeden do jednego. I tak było przy okazji tam z kasety odnalezionej na ogródkach działkowych. Tutaj informacja dla tych, którzy nie wiedzą, czy Leśne Duchy, czyli opowieść o lesie. I teraz mamy Kosmos, bo Kosmobotanika. Czyli jaka to będzie ta opowieść na tej płycie? Już teraz wybiegamy trochę w przyszłość do tego, co wydarzy się w przyszły piątek. Opowieść dość zróżnicowana, mogę powiedzieć. Zaczniemy dosyć łatwo, z bezpieczną prędkością, poprzez nieznane i nieco niebezpieczne tereny. Już się boję. Dzisiaj jestem jakiś taki straszący. Zerkniemy też na widmo tego, co może się stać, ale miejmy nadzieję, się nie wydarzy. A koniec będzie takim miękkim przytuleniem kosmicznej kołdry. Znaczy wylądujemy, tak? Mam nadzieję. To już też, ja myślę, że to w dużej mierze zależy od słuchacza, czy będzie chciał zostać w tej przestrzeni kosmicznej, czy z niej wrócić. Ale też ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym takim pewnej opowieści, bo w pewnym sensie my gdzieś tam zahaczamy o taką muzykę ilustracyjną, myślę, która jest tłem do jakiejś opowieści. No i właśnie chcieliśmy zabrać tych ludzi po wyjściu z tego lasu w takie nowe tereny, a one też zmuszają do myślenia o czymś więcej, czyli o roli człowieka w kosmosie, o tym, dokąd zmierzamy i tak dalej, więc chcielibyśmy, żeby ten album po prostu wyszedł poza te ramy przyziemne i właśnie zabrał słuchaczy trochę w inne rejony. Ale myślę, że będziemy wiedzieli, że jest to podróż w kosmos, że są to jakieś tam wasze, powiedzmy, opowieści, to lepiej będzie nam się jego słuchało, jak rozumiem, wiedząc, z jakim bagażem tworzyliście ten materiał. Mamy taką nadzieję. No dobrze, a technicznie, z jakich dźwiękowych źródeł korzystaliście tym razem, co stanowi podstawę waszej płyty? Bo wy jesteście takimi szparaczami troszeczkę, którzy kochają stare dźwięki, sample, stare głosy. No, pojawiał się także głos Wojciecha Mana na waszej płycie. Co wydarzy się teraz i z czego korzystaliście? Myślę, że raczej są to mniej oczywiste źródła. Trafiliśmy na takie dość wiekowe motywy, które zostały użyte. Jeżeli chodzi o brzmienie instrumentów, to jest bardzo takie sci-fi, powiedziałbym. Sięgnęliśmy też po motywy z płyt, które były jakby również wydane jako koncept wydawnictwa kosmiczne. Są to tam też nieco wiekowe wydawnictwa, ale fajnie byłoby, gdyby właśnie za sprawą tej naszej płyty ktoś tam wyłapał, że było coś takiego kiedyś wydane, bo to są naprawdę dobre rzeczy, przy okazji powiem. I nas osobiście zaskoczyły jakością swoją. Bardzo podobają mi się tytuły na tej płycie. Grzyby na Marsie, kosmiczny jazz, piramidy na Księżycu, kosmici na Ziemi. Fajne. Tak. Chcieliśmy pobudzić trochę wyobraźnię już samymi tytułami. Już pobudziłeś, ja jestem już maksymalnie podniecony. To znaczy, że działa. Właśnie tak myśleliśmy. No lubimy stwarzać pewne obrazy słuchaczom w głowach. To jest zdecydowanie coś, co się przewija w tym, jak promujemy swoje albumy, co o nich piszemy. I no mam nadzieję, że tutaj uda nam się utrzymać jakby właśnie to zainteresowanie tym, w jaki sposób wprowadzimy tą narrację muzyczną. Jeszcze tylko dodam do tych dźwięków użytych i sampli, że oczywiście nie zabrakło jakichś tam wycinków seriali, filmów polskich, które tym razem tematycznie nawiązują bardziej właśnie do tego kosmosu i uzupełniają ten klimat. Także mamy nadzieję, że słuchacze etnobotaniki nie będą zawiedzeni, bo znajdą też takie charakterystyczne cechy, które znają z poprzednich naszych albumów. Czyli by było wszystko jasne, dzisiaj o 20 lecimy w kosmos, tak? To będzie materiał z tej płyty? Będą kawałki z tej płyty, przemieszane też ze starymi, tak żeby dać słuchaczom po prostu przekrój naszej twórczości. Czyli rozumiem, że starsi słuchacze mogą was pamiętać z ogródków działkowych też. Tak, dokładnie tak. Czyli poczuję się bezpiecznie podczas zapraszamy tego koncertu. A to już na zakończenie, co po kosmosie? Macie już plany? Bo teraz... jak się wraca z kosmosu, to wiadomo, to jest inna perspektywa. Dobre pytanie, co jest za kosmosem, no właśnie, prawda? Co jest za horyzontem zdarzeń? Boję się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego nie odpowiadam, zadaję wam to pytanie. Może odkryjemy właśnie, co jest poza tą sferą doświadczalnego kosmosu i zaprezentujemy to na jakimś czwartym wydawnictwie. Ale też dodam od siebie, bo tutaj pojawił się motyw tych opowieści, wydawnictw opowieści i tutaj mamy takie trzy właśnie nasze wydawnictwa, które zahaczały o te opowieści, były takie ilustracyjne. Być może teraz nieco zboczymy z tego kursu, ale w naszym wydaniu nigdy nic nie jest wiadomo. Plany nie są ostateczne. Wiadomo. Leżaczek i ogródki działkowe też mogą się przydać na coś. Zatem panowie, bardzo wam dziękuję za tę wizytę. To cóż, Planeta Radio. Tak. Niech to będzie zapowiedź i nowej płyty, to po pierwsze, i koncertu, który o 20 dzisiaj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Etnobotanika. Panowie, bardzo dziękuję. Łukasz i Rafał. Tak jest, super. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. I zapraszamy o 20. Tak jest. Kosmiczna etnobotanika. Łukasz i Rafał dzisiaj zagrają koncert w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka o godzinie 20:00, prezentując, jak sami powiedzieli, zarówno nowy materiał, ale także i te dźwięki, które pojawiły się na ich poprzednich płytach, czyli te działkowe i te leśne, już upraszczając sprawę. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób podchodzą do muzyki i do opowiadania historii dźwiękami i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten koncert może być rzeczywiście bardzo interesujący. Tygodnik Muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Za kwadrans będzie godzina 19:00. To zaglądamy do naszej listy nowości, która jest rozległa, ale cóż, no wiedzą Państwo, wszystkiego nie da się zmieścić, ale jest kolejna dobra informacja, ponieważ w miniony piątek swój nowy utwór opublikował duet Titanic, który bardzo lubię, przyznaję. To wiolonczelistka Mabe Fratti i Hector Tosta, czyli Illa Cattolica. Artyści zapowiadają nowy album Hagen, który pojawi się 5 września. I mamy już pierwszą odsłonę, czyli singiel zatytułowany Gotera. El mismo plan, la misma configuración. El mismo plan, la misma configuración. Nadie encuentra la gotera y yo sé dónde está. Se pelean en la puerta y nadie logra entrar. El mismo plan, la Gotera i Titanic, czyli Mabe Fratti i Hector Tosta i La Cattolica. Zapowiedź nowej płyty Hagen, która pojawi się 5 września. To kolejna nowa płyta, która została opublikowana w miniony piątek. Długo oczekiwany album zespołu Matmos. I Matmos, i Titanic to są artyści, którzy mogliby spokojnie pojawić się w Katowicach. Jeśli nie w tym roku, to może za rok. Metallic Life Review i utwór Changing States Matmos. Thank you.